Profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Wszechstronny Fiat Ducato w promocyjnym leasingu przybij piątkę. Tylko 5% wpłaty własnej. Sprawdź w salonach Fiat Professional. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej! Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 października, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki, a w nim polityczne komentarze gości Trójki na temat 12 listopada jako dnia wolnego od pracy, kończący się synod poświęcony młodzieży, na którym nie brakowało rozmów o pedofilii i zmiana czasu, ta już tej nocy. Z ustawą ustanawiającą 12 listopada dniem wolnym od pracy jest problem. Jeśli trafi na biurko prezydenta po najbliższym posiedzeniu Sejmu, nie zostanie dotrzymany termin maksymalny, 21 dni na jej podpisanie. Tak mówił w Trójce rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Dodał, jest to problem poważny, bo konstytucyjny. Pan prezydent jest ostrożnym zwolennikiem tego rozwiązania, ale rzeczywiście jest tutaj problem z tą ustawą. Poczekajmy, aż ona na biurko pana prezydenta trafi, zobaczymy w jakim kształcie. Mamy stulecie odzyskania niepodległości, to jest bardzo ważna data dla Polaków. Idea, żeby 12 listopada, dzień kolejny, był dniem wolnym od pracy, jest jak najbardziej godna poparcia i co do tego, myślę, nikt nie ma żadnej wątpliwości. Zdaniem kolejnego gościa śniadania w Trójce, Rafała Grupińskiego z Platformy Obywatelskiej, największy problem z tym dniem będą mieć obywatele. Będą się zastanawiali 10 listopada, tam 9, czyli dosłownie dzień, dwa przed wyjazdem lub w trakcie wyjazdu, czy będzie ten wolny dzień, czy go nie będzie. Czy będą pracować, nie będą pracować. Będzie to święto, nie będzie święto. Co zrobić potem 11 listopada? Jeśli ustawa trafi na biurko prezydenta, a ten ją podpisze 12 listopada, nie zrobimy zakupów. Dzień będzie traktowany jako niedziela niehandlowa. Normalnie będzie natomiast działać służba zdrowia. Silnie odurzającą marihuanę skonfiskowali celnicy w Medyce na Podkarpaciu. Narkotyk przewoził 35-letni Ukrainiec, który wraz z rodziną podróżował do Polski. Marihuanę wykrył pies, z którym funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej kontrolowali pojazd obcokrajowca, mówi Edyta Chabowska. Wykryty susz został przekazany do badań w laboratorium celno-skarbowym w Przemyślu, które potwierdziło, że jest to marihuana o silnych właściwościach odurzających. Biorąc pod uwagę masę towaru, mogłaby ona stanowić około 85 tak zwanych działek dealerskich, natomiast stwierdzona podczas badań zawartość delta 9 THC w badanych próbkach mogłaby odurzyć nawet około 250 osób. Sprawą zajęła się przemyska prokuratura. Kończy się synod poświęcony młodzieży. Nie brakowało na nim rozmów o pedofilii. Obrady z udziałem blisko 170 biskupów i przedstawicieli młodzieży z całego świata rozpoczęły się 3 października. Zakończą przegłosowaniem dokumentu końcowego w Watykanie. Piotr Kowalczuk. Uczestnicy synodu wielokrotnie powtarzali, że toczy się on w bardzo otwartej atmosferze z aktywnym udziałem młodzieży domagającej się zmian w Kościele. Jak się oczekuje, przegłosowany dokument oprócz roli młodych ludzi w Kościele i ich potrzeb poruszy również problem skandali pedofilskich i mniejszości seksualnych. Na ile synod może zmienić Kościół, w rozmowie z Polskim Radiem szacował członek polskiej delegacji, metropolita łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś. Zmieni się o tyle, ile my to, co tu jest z nauczaniem na synodzie i co będzie napisane przez Franciszka, zastosujemy tak naprawdę u siebie w lokalnych kościołach, bo tak to synod nic nie zmieni. Na podstawie dokumentu papież ogłosi adhortację apostolską, która stanie się częścią nauczania Kościoła. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W nocy przestawimy zegarki, przejdziemy na czas zimowy i będziemy spać godzinę dłużej. Nie dla wszystkich to dobra wiadomość, bo dr Michał Skalski z poradni leczenia zaburzeń snu przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przekonuje, że zmiana czasu powoduje fizjologiczne dysfunkcje. Odkąd się bada, czyli myślę, że lat 60. 70. odkąd się bada wpływ snu na naszą kondycję, to wszystkie badania pokazują, że ta zmiana czasu warunkuje kilkunastoprocentowy wzrost nawet śmiertelności w tych okresach, które poprzedzają. Rozregulowanie rytmu, idące za tym rozregulowaniem całego organizmu, bo przecież nie zapominajmy, zegar biologiczny wiaduje nie tylko rytmem snu i czuwania, ale wydzielaniem hormonów, wchłanianiem leków, no mnóstwem funkcji, to jednak powoduje duże dysfunkcje. Zwiększa na przykład ryzyko zaburzeń rytmu serca, także z medycznego punktu widzenia jest to naprawdę absurdalne. Dwa razy w roku przy okazji zmiany czasu powraca dyskusja nad korzyściami i wadami tego rozwiązania. Komisja Europejska proponuje, by przestawienie zegarków odbyło się ostatni raz w przyszłym roku. Każdy unijny kraj miałby wybrać, czy na stałe będzie stosować czas zimowy czy letni.

Bez podtekstów. It's Over, Electric Light Orchestra, bo tak jak już to kiedyś ustaliliśmy, kiedy wyciągam jakąś starszą płytę, to trudno mi się z nią rozstać i w czwartek zaczynaliśmy tonację utworem z tej płyty i sięgnąłem po nią, posłuchałem raz jeszcze i znowu stwierdziłem, że to moja ulubiona płyta w kolekcji, bardzo bogatej kolekcji Electric Light Orchestry. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy, zapraszamy. Nasz adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, a strona internetowa polskieradio.pl/trójka informuje o wszystkim, co się dzieje w programie. Odnajdą Państwo wczorajsze notowanie listy, poszerzony zestaw do głosowania. Zachęcam. Polecam. A co w naszym dzisiejszym spotkaniu? Radio Kalifornia w pierwszej godzinie, a w drugiej zrobimy sobie premierę Smooth Jazz Cafe 18. Czyli tak mało właściwie będzie się działo, ale mam nadzieję, że będzie pięknie grało i tego Państwu oraz wszystkim w studiu życzę. Za oknem? No nie pada. To właśnie płyta Out of the Blue jest taką płytą jesienną i jest tam co najmniej jeszcze kilka utworów, które można by zaprezentować przy okazji takiej pogody. Ale nie narzekajmy. Dzisiaj 11 stopni, przecierało się słońce rano, kiedy chodziłem kroki, a środa, czwartek ma być jeszcze do 20 stopni. Także to takie babie lato. W sprawie babiego lata zespół Ameryka dzisiaj w Radiu Kalifornia, ale to o tym potem. Na razie czekamy na Erika Marientala. Tradycja. Jeden szary, ale z kraju wiadomości są bardzo pozytywne. Koniec lata, piękny koniec lata, właściwie już początek jesieni. A w odtwarzaczu nowa płyta. się trochę jak kura pazurem. Gdyby słyszeli, znaczy nie ja, tylko kolega, który śpiewał, Charlie Winston. Gdyby słyszeli państwo Finka, to nic dziwnego, bo oni panowie, dwaj panowie napisali tę piosenkę razem. Until Tomorrow z nowej płyty Charlie'ego Winstona, Square One. Podoba mi się ten album i będę po niego, sięgał. O, coś miałem powiedzieć w sprawie sałatki włosko-francuskiej Eros. Jak można mieć na imię Eros? Nagrał nową płytę i to jest zapowiedź tej płyty. A zaraz potem dwaj panowie z Francji, Pascal i Calogero. Negli occhi non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima, dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso ci appartiene, vita c'è. Ancora l'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi, per noi. Sento un sole tiepido e se tu sarai la mia energia, mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto il senso ci appartiene, vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, lo costruiremo insieme. Non c'è una direzione sola, yeah. Se un sogno non finisce o è tutta verità, la nostra è una scommessa tra due fuochi che si uniscono. Io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile. Vita ce n'è, sai, l'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola, yeah, per noi, yeah. Vita ce n'è, vita ce n'è, yeah. Vita ce n'è. C'était nouveau vinyle sur les pick-up, blouson noir, brillantine et make-up. Allez, le temps d'une chanson, il se prenait pour Presley, Berry, Richard et allez, allez. Des jours à gratter les guitares, du jazz et des vieilles fanfares, des rock'n'roll mélodies pour faire du bien et plaire aux filles. Allez, ici à Four Finger Road, John et Paul ne font qu'un, à jamais l'un sans l'autre, les les chansons, les refrains. Ici à Fourfing Road, John et Paul comme des frères, à jamais l'un sans l'autre. Et un jour la lumière, ils savaient pas les stades, l'Hollywood Bowl, la folie des fans pour leurs idoles. Apprendrait dans les écoles et Jude en se prenant par l'épaule. Allez, plus célèbre que Jésus-Christ, c'est pas Paul qui l'aurait prédit. Que dans la rue son ami, son frère John, sombrelle et petite bille. Allez, ici à Fourfing Road, John et Paul ne font qu'un, à jamais l'un sans l'autre. Les chansons, les refrains, ici à Fourfing Road, John et Paul comme des frères, à jamais l'un sans l'autre. Et un jour la lumière, c'était hier. Les problèmes appartiennent au passé. L'amour, la musique, chacun de son côté. Dans nos cœurs reste le mystère. Ces chansons, ces jolis airs. La vie a décidé, on pourra plus jamais se séparer. John Lennon et Paul McCartney. Allez. Tak, dwaj panowie z Francji śpiewali o dwóch panach z Wielkiej Brytanii, o Johnie i Paulu, a to Pascal i Pascal Obispo i Calogero, Fourfing Road, z tej nowej płyty Pascala, która jest po prostu świetna. Napisała stała słuchaczka pani Alina z Podkoszalina, że ten Eros to już nie taki Eros jak dawniej. No, czas nie czeka na nikogo, proszę nie wchodzić na jego stronę internetową. Właśnie Ola weszła i mówi, że no czas nie czeka na nikogo, no to już z tym pozostańmy. Eros zapowiada nową płytę, a w ubiegłą niedzielę, a teraz już Radio Kalifornia będzie, w ubiegłą niedzielę oglądałem film o historii życia Olivia Newton-John. Jakoś tak mnie to zainspirowało, żeby sięgnąć po jej płyty. No i właśnie takie wspomnienie na dzisiaj. Olivia i Delta. Don't give up, here I am, and if you need a helping hand, I'm gonna be right here with you. I can feel a knowing here between us. Yes, you walk on the path I it walk to. It takes too. Just 1 second, 1 moment to change your life, but deep down you know. Suddenly your deepest fears are spoken, but you can't let your spirit be broken. It takes broken. Just 1 second to stand up and say it's my life. I won't give up, don't give up, here I am. And if you need a helping hand, I'm gonna be right here with you. And I understand what you go through. No i to jest właśnie tytuł tej piosenki, Right Here With You, Olivia Newton-John i Delta Goodrem. Delta, która zresztą w tym filmie, o którym wspominałem, wciela się w rolę Olivia Newton-John. Delta, też wielka gwiazda australijska. Olivia lubiła nagrywać duety, ale nie sięgam dzisiaj po te najbardziej znane z Johnem Travoltą, może jeszcze z Michaelem McDonaldem. Too wide. We stand to lose our minds, drifting away from home and child. Tak, głosu Michaela też nie można pomylić z żadnym innym. Michael McDonald i Olivia Newton-John, Act of Faith. Olivia lubiła śpiewać w duetach. Wspominałem coś o Babim Lecie? Gdyby ta piosenka powstała w pierwszej połowie lat 70., to byłby przebój na miarę Horse with No Name czy Ventura Highway. Powstała nieco później Indian Summer, jeden z moich ulubionych utworów grupy America w Radiu Kalifornia właśnie. Toto znów przylatuje na koncert do Polski w przyszłym roku, w wakacje, tym razem Opera Leśna w Sopocie. Ciekawe jak będzie. What do you 30 lat temu tak brzmiał zespół Toto na płycie Seventh One, These Chains. 30 lat, nieprawdopodobne, 1988 rok. Czas jakoś przyspieszył. Wczoraj była sobota i dzisiaj znowu jest sobota. Takie odnoszę wrażenie. No właśnie, a co państwo robią jutro, czyli w niedzielę? Pogoda ma być okropna. Ja na przykład na 19, czyli po zmianie czasu, nie będę niczego tutaj kombinował. Na 19 wybieram się na Myśliwiecką, żeby świętować 30-lecie koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Janek Borysewicz i jego goście, na razie niespodzianki, niespodzianka, jacy to goście, pojawią się jutro na tym koncercie i mamy od Zosi resztkę zaproszeń. To już są naprawdę ostatnie pojedyncze zaproszenia. Ola przy telefonie, 2 2 7 3, żeby tylko nie zaspać, żeby tylko nie zaspać. A nie, to w którą to stronę cofamy? O drugiej cofamy, nie, o trzeciej cofamy na drugą, w nocy, tak? To ja sobie cofnę wcześniej, jak pójdę spać. No właśnie, czas. Za 4 dni minie, 11 lat od wydania tej właśnie płyty. No i na zakończenie Radio California, The Eagles.